Nową chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 listopada, jest 18. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ostatnich ataków na polsko-białoruskiej granicy. Dotyczy podejrzeń czynnej napaści na funkcjonariusze. Sąd nie aresztuje Krystiana W., oskarżonego o wykorzystywanie seksualne nastolatek. Zastosował wobec oskarżonego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju. Na krakowskich plantach zasadzono kasztanowiec, upamiętnia Wacława Havla. Prokuratura w Sokółce na Podlasiu wyjaśnia okoliczności wtorkowych zajść na przejściu granicznym w Kuźnice, gdzie doszło do ataków na polskie służby mundurowe. Śledztwo dotyczy podejrzeń czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej oraz żołnierzy. Grupy migrantów obrzuciły wówczas polskie służby kamieniami, granatami hukowymi i gazowymi. Funkcjonariusze w odpowiedzi użyli armatek wodnych. Obrażenie odniosło 12 osób, w tym 9 policjantów. Po opatrzeniu ran wrócili do służby. Polskie wojsko aktywnie wspiera obronę granicy z Białorusią przed wtargnięciem migrantów na terytorium naszego kraju. Tak mówi dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Tomasz Piotrowski. Nie tylko dbamy o suwerenność naszego kraju. Realizując w tym niebezpiecznym środowisku zadania, dbamy też o bezpieczeństwo ludzi, obywateli państw europejskich. Dlatego, że odczuwamy to, wiemy, widzimy, że celem tego ataku jest Polska i też kraje Europy Środkowej, Europy Zachodniej. Dlatego, że część tych nieludzko przez reżim Łukaszenki wykorzystywanych ludzi ściąganych z różnych zakątków świata udaje się do innych krajów również. Rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej major Marek Nabzdyjak powiedział z kolei, że morale żołnierzy służących na granicy polsko-białoruskiej jest wysokie, między innymi dzięki wsparciu społeczeństwa. Oskarżony o wykorzystywanie seksualne nastolatek Krystian W. nie trafi do aresztu. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury. Mężczyzna w niedzielę kończy odbywanie kary 3 lat więzienia za zgwałcenie 17-latki. W innym procesie odpowiada za seksualne przestępstwa wobec 33 niepełnoletnich wówczas dziewcząt. Zdaniem prokuratury Krystian W. powinien pozostać w więzieniu, bo może mataczyć w procesie. Sąd miał inne zdanie, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Wniosek ten został przez sąd rozpoznany negatywnie, natomiast sąd z urzędu zastosował wobec oskarżonego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakazu zbliżenia się do pokrzywdzonych na odległość 50 metrów. Krystian W. będzie musiał 2 razy w tygodniu meldować się w najbliższym komisariacie. W innym procesie został skazany na 2,5 roku więzienia za nawiązywanie kontaktów przez internet z 2 małoletnimi. Wyrok jest nieprawomocny. Zmarł powstaniec warszawski Kazimierz Wilczyński, Orlik, poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego. Był żołnierzem walczącego na Żoliborzu 2. Obwodu Żywiciel Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, zgrupowania Żyrafa, 3. Kompanii Plutonu 227, tzw. szczurów kanałowych. Gdy wybuchło powstanie, miał 16 lat. Walczył w nim przez 63 dni. Po powstaniu wyszedł z Warszawy. Po wojnie ukończył geologię. Był szykanowany za przynależność do AK. Pracował m.in. przy budowie warszawskich mostów Łazienkowskiego, Grota i Świętokrzyskiego. Kolejne europejskie kraje wprowadzają restrykcje dla osób niezaszczepionych. Europa jest teraz epicentrum pandemii koronawirusa, a najgorsza sytuacja panuje na wschodzie i w centrum kontynentu. Austria już w poniedziałek wprowadziła lockdown dla osób niezaszczepionych. Takie osoby mogą wyjść z domu jedynie do pracy, na niezbędne zakupy lub do lekarza. Teraz nad podobnym rozwiązaniem zastanawiają się władze Niemiec. Informacje o restrykcjach spowodowały, że w obu tych krajach szybko przybywa chętnych na szczepienie. Ustępujący rząd Czech rozważa rezygnację z uznawania testów w barach, restauracjach i na imprezach masowych. Wstęp do tych miejsc miałyby jedynie osoby zaszczepione oraz uzdrowieńcy. Podobne decyzje może wkrótce podjąć Słowacja. Nad kolejnymi restrykcjami zastanawiają się też władze Francji oraz Irlandii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dostał imię Waszek. Kasztanowiec biały zasadzono na krakowskich plantach naprzeciwko Placu Franciszkańskiego, upamiętnia Wacława Havla. Okazją do zasadzenia drzewa była 85. rocznica urodzin oraz 10. rocznica śmierci byłego prezydenta Republiki Czeskiej. Był związany z Krakowem. Wacław Havel odwiedził stolicę Małopolski po raz ostatni w 2009 roku. Mamy nadzieję, że będziemy od teraz mogli obserwować, jak drzewo rośnie i odwiedzać naszego Waszka, mówi Natalia Palich z Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. realizujemy popularne w latach 90. hasło Havel na Wawel. Mamy tutaj Wawel, nie jest on tak bardzo blisko, ale jesteśmy tuż, tuż obok Wawelu. Waszek jest Wacław. Waszku albo Waszek mówili do Wacława Havla jego przyjaciele. Wydaje mi się, że będzie to taki akcent czeski w Krakowie na plantach. No a Wacław Havel był bardzo ważną postacią, oczywiście w historii Czech, który też, wydaje mi się, wpłynął na całą Europę, nie tylko na Czechy. Wielu Krakowian tutaj spaceruje, nie tylko oczywiście, także mam nadzieję, że będzie przykuwał uwagę. W posadzeniu drzewa pomagali studenci oraz wykładowcy Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno, na północy kraju przelotnie popada deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Ciśnienie nieznacznie spada, na termometrach nocą od minus 3 stopni na Pogórzu do plus 6 na Pomorzu Zachodnim. Jutro w ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale w większości regionów przelotnie może padać deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W górach i nad morzem wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 8 na Mazowszu, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzieci nie garną się do sportu. Państwa pomysły. Dwie dwójki i siedem trójek. Uważam, że zamiast WF-u w szkole powinno być wprowadzone obowiązkowo, że dziecko chodzi do jakiegoś klubu sportowego i tylko skupia się na tym. Czyli na przykład ktoś uprawia tenis, ja uprawiam sztuki walki, na przykład karate, ktoś ping-ponga, ktoś, nie wiem, pływanie i tylko to. I skupia się na tym. I w ten sposób mamy w szkole średniej potencjalnie dużą grupę ludzi do olimpiady. Heavy. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 18 zd@polskieradio.pl 71335, nie tylko mailowo, smsowo, także 22 i 73 telefonicznie. Państwa spostrzeżenia na temat piłki wszelakiej. W latach 80. to nie było problemu, gdzie grać, tylko czym grać. Był taki program telewizyjny Piłkarska Kadra Czeka i z chłopakami napisaliśmy z prośbą, żeby nam piłkę przysłali. No i w pierwszej wielkiej radości przysłali nam tą piłkę. No i odtąd było czym grać. Po prostu mistrzowie. Bardzo się cieszę i oczywiście zachęcam Państwa do korespondencji w sprawie tych, o których mówimy dziś w audycji popołudniowej. Teraz 11 minut po 18, a zatem czas na... Trójkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a z nami prosto z Sejmu wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Kłaniam się, panie ministrze. Panie ministrze, słyszymy się? Dobry wieczór. Tak, tak, słyszę. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że nie przerywamy panu ważnych głosowań. Tak, tak, tak. Trwają głosowania, czy w tej chwili jeszcze nie trwają? Trwają głosowania. Jeszcze trwają. Właśnie przegłosowaliśmy ustawę o zmianie ustawy o granicy. Udało się przegłosować? Jaki był wynik głosowania? Udało się przegłosować i nie tylko wygląda na to, posłowie Prawa i Sprawiedliwości za tą ustawą głosowali. Czyli zdecydowana większość za tym projektem. Dzisiaj generał broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych, stwierdził, że właśnie testowana jest w Polsce jedność narodowa. No jedności w sprawie tego projektu co prawda nie ma, aczkolwiek większość jest. Jak pan ocenia tę jedność narodową w wykonaniu polskich parlamentarzystów? Cóż, jeszcze tydzień temu na tym nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu wydawało się, że jednak będzie ta jedność, której wcześniej brakowało, ale przebieg debaty nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie granicy pokazuje, że niestety opozycja dalej przedkłada własny interes partyjny nad interes państwa i jego bezpieczeństwo. Dalej działania rządu niestety są kontestowane w tym zakresie. No, przykre to bardzo, bo w innych krajach tak nie jest. Litwa, Łotwa, tam te działania rządu nie budzą takich emocji. Wszystkie siły polityczne skupiają się wokół rządu, a tutaj u nas niestety, tak jak powiedziałem, wygrywa interes partyjny, a nie interes państwa. Lewica zapowiadała, że będzie przeciwko temu tej nowelizacji ustawy o ochronie granic, zagłosuje przeciwko, nazywając tę nowelizację protezą. Jak mówił poseł Szczepański z Lewicy, rząd nie poradził sobie z kryzysem na granicy Polski i Unii Europejskiej, a mógłby to zrobić dzięki pomocy społeczności międzynarodowej. O jaką pomoc społeczności międzynarodowej możemy zaapelować, o jaką pomoc chodzi? Po pierwsze, każdą pomoc, o którą się staramy, to dostajemy. Nie występujemy o oddelegowanie kogoś na granicę do ochrony naszej granicy, na przykład do Frontexu, dlatego że sami sobie z tym doskonale radzimy. Ale każdą inną pomoc, na przykład zdjęcia satelitarne, na przykład informacje wywiadowcze, na przykład informacje z różnych źródeł pozyskiwane, czy o tym, co się dzieje w innych krajach, to wszystko od naszych partnerów z Unii Europejskiej, Paktu Północnoatlantyckiego otrzymujemy w takim zakresie, w jakim chcemy, albo nawet z ich inicjatywy, tam gdzie o czymś się dowiadują, to nam przekazują z własnej inicjatywy. Panie ministrze, pański kolega z kierownictwa resortu, minister Szymon Szynkowski-Welsenk, powiedział, że możliwe jest zorganizowanie lotów powrotnych dla migrantów. Jak miałoby się to w praktyce odbywać? No, to zależy oczywiście od tego, czy będą rozpatrzone ich wnioski. Jeżeli odpowiednia liczba osób będzie miała rozpatrzone wnioski i będzie miejsce, do którego jak gdyby może się udać samolot, wylądować, no to wtedy po prostu ze środków ci, którzy przebywają, uciekają w tej chwili na zakończenie procedury azylowej, będą przewożeni na lotnisko i tam będą wsiadali do samolotu i lecieli do państwa. Przy czym konkretnie. Czyli nie będzie to procedura deportacji, tylko jakaś inna to forma powrotu. Chciałem powiedzieć, przy tym to będzie oczywiście decyzja o deportacji w związku z brakiem pozytywnej decyzji, no właśnie o prawie, o uzyskaniu jakiegoś prawa do pobytu. Rozumiem, że chodzi tylko i wyłącznie o osoby, które już tę granicę polsko-białoruską przekroczyły. Tak, no jeżeli my mamy w Polsce organizować takie loty, no to tylko dla osób, które znajdują się na naszym terytorium. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas wypowiedział się przeciwko przyjmowaniu do Niemiec migrantów, którzy utknęli w strefie przygranicznej na Białorusi. Toczą się w tej sprawie rozmowy z innymi ministrami spraw zagranicznych, ale też wewnętrznych w Unii Europejskiej. To wyraźna zmiana polityki Niemiec. Jak pan ją ocenia? Można powiedzieć, że Niemcy teraz mówią to samo, co my mówiliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku, że sposobem na powstrzymanie nielegalnej imigracji nie jest przyjmowanie kolejnych imigrantów. Tym sposobem jest pomoc w krajach, z których pochodzą. Udzielanie im tam pomocy, żeby mieli lepszy poziom życia i, albo też udzielanie pomocy humanitarnej. A przyjmowanie kolejnych osób to tylko napędzanie kolejnych chętnych do nielegalnej imigracji. Niemcy mówią to samo, co mówiliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku w kwestii przyjmowania imigrantów. W przeciwieństwie do naszych poprzedników, którzy mówili, że w zasadzie każdą ilość imigrantów Polska może przyjąć, jak mówił ówczesny rzecznik rządu. A teraz no, Platforma podtrzymuje to zdanie, ale to już nie jest zdanie większości państw europejskich. To jest teraz odosobnione zdanie największej partii opozycyjnej w Polsce. Panie ministrze, opozycja forsuje tezę, że unijni liderzy, kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron, ponad głowami Polaków decydują o dalszych losach tego konfliktu. Rozmawiają, kanclerz Niemiec z Łukaszenką, prezydent Francji z Putinem, a my jesteśmy nie podmiotem, tylko przedmiotem tej dyskusji. Z tego co wiem, to główna część rozmowy prezydenta Francji z prezydentem Rosji dotyczyła kwestii granicy, ale ukraińskiej, a nie polsko-białoruskiej sytuacji w kontekście potencjalnej agresji Rosji na Ukrainę. Natomiast o rozmowach pani kanclerz jesteśmy z wyprzedzeniem informowani. Wiemy o nich z odpowiednim wyprzedzeniem. Zgłaszamy swoje ewentualnie uwagi do tego i tyle. Natomiast sama rozmowa moim zdaniem jest zdecydowanie przedwczesna. Tam jeszcze nie jest ten etap. A przy tym trzeba zwracać uwagę, żeby przy tej okazji nie dawać atutów propagandowych panu Łukaszence, bo on to skrzętnie wykorzysta, że jest legitymizowany przez polityków zachodnioeuropejskich, w tym przypadku panią kanclerz, więc tego rodzaju rozmowy trzeba nie tylko... I jak mówił dziś rano w salonie politycznym też... Trójki, pan ambasador Paweł Łatuszka, właśnie fakt tej rozmowy, odbycia tej rozmowy jest wykorzystywany propagandowo na Białorusi. Chciałbym zapytać jeszcze o jedną wypowiedź. Janusz Korwin-Mikke napisał dzisiaj na Twitterze, co wywołało konsternację. Nie ma dowodu, że Putin jest współodpowiedzialny za kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Jeżeli ktoś znajdzie mocny dowód, to pomyślę o nagrodzie. Rzeczywiście, panie ministrze, nie ma dowodu, że Putin jest współodpowiedzialny za ten kryzys? Nie chciałbym mówić o konkretnych dowodach, ale to nie ulega wątpliwości. To zaangażowanie Rosji w ten proceder nie ulega najmniejszej wątpliwości. A już nawet na Twitterze można to przeczytać, bo są informacje w internecie również o tym, że przedstawiciele władz Federacji Rosyjskiej również są po stronie białoruskiej. Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, prosto z Sejmu, gdzie przyjęto rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie granic. Dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję bardzo. Do tego głosowania oczywiście będziemy wracać w serwisach informacyjnych. To był trójkowy komentarz dnia. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 19 minut po 18. Chemia. 23 minuty po godzinie 18, dwie dwójki i siedem trójek w sprawie właśnie tego, byśmy w najmłodszych wzbudzili, by czuli tę chemię do sportu. Przez długie lata mieszkałem za granicą, gdzie tam dzieci moje chodziły do szkoły. Tam, gdy dzieci kończyły szkołę, miały czas na to, aby uczestniczyć w zajęciach sportowych. Tutaj po prostu ilość prac domowych zadawanych do domu to uniemożliwia, bo trzeba podjąć wybór wtedy, czy lekcje, czy trening. No i my niestety nieraz spotkaliśmy się z takim wyborem. No to jak już tak się porównujemy do zagranicy? Dlaczego na poziomie reprezentacyjnym nie jest tak dobrze piłkę nożną? Bo mamy bardzo słabą ligę. Tam, gdzie mamy mocną ligę, czyli w siatkówce, mamy bardzo dobrą reprezentację. Natomiast w piłce nożnej mamy słabą ligę i słabą reprezentację. Czekamy na Państwa głosy. No, nazwijmy to diagnozy dotyczące sytuacji między innymi w polskiej piłce. Dwie dwójki i siedem trójek. 24 minuty po 18 w Royal Net. Lat. Cieszę się, że ma WF w szkole. Idzie na ten WF, wraca i go pytam, co robiliście. No, ponieważ mój syn lubi grać w piłkę, chciał wyjść z kolegami na Orlik, a pani powiedziała, że jest za gorąco. Prognoza pogody dla wszystkich pań WF-istek za chwilę. Zapraszamy

money than I do. And I love my mama 'cause she's the best. If I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out but my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. Less of a man. Yeah, there's too many men down to be told how they got a man on that. There's too many men down to be told how they're not man enough. I am what I am and there ain't nothing I can rise above. I'm gonna rise. No już za 21 minut 19. Reportaż w Trójce. Ostatnio w Człuchowie w nowo odrestaurowanym budynku dworca otwarta została sala tradycji kolejowej. Pomysłodawcą jest pan Adam Ratyński, którego ojciec i dziadek pracowali na kolei. Dziadek był maszynistą, a pociąg prowadził w białych rękawiczkach, jak wspomina pan Adam, który też jest kolejarzem. Dla niego praca na kolei to honor, a przekazywanie wiedzy o przeszłości to misja. I nie tylko dla niego. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Coś po sobie zostawić. Jak się stanęło na końcu mojej ulicy, to z daleka było widać przejeżdżający pociąg. I zawsze to było takie przyjemne, zawsze się cieszyłam, że słyszę ten pociąg. Nawet kiedyś w dzieciństwie przeczytałam książkę, jakąś tam taką popularną książkę dla dzieci, o dzieciach, które mieszkały przy linii kolejowej, więc była cała taka opowieść o tym i zawsze, jak właśnie byłam dzieckiem jeszcze, tak mnie ekscytowało, że ja też jestem blisko tej kolei. Ja od dziecka byłem zafascynowany pociągami. Do tego stopnia, że... Że i dom częściowo w muzeum zamienił. O, proszę zobaczyć. To uratowana ze złomu wykolejnica, kilkudziesięciokilogramowa dźwignia, latarnia, która jest oświetlana i pokazywała to, czy wykolejnica założona jest na torze, czy nie. A do czego służyła wykolejnica? Do zabezpieczenia torów, które uniemożliwiało zbiegnięcie wagonów i też wjazd na tor zajęty taborem. Obok wykolejnicy mamy bardzo zabytkowy, przywieziony z likwidowanej kolei wąskotorowej tak zwany sponozamek. Był to zamek, który uniemożliwiał przełożenie zwrotnicy pod jadącym pociągiem. Tabliczki z semaforów, też lampy naftowa i elektryczna lampa do oświetlania końca pociągu, tak zwane sygnały końca pociągu. No i szafa jest tutaj zbiorem różnego rodzaju zachowanych dokumentów parowozowych. Telefon jest normalnie działający. Zwłaszcza jeżeli wyobrazimy sobie, że jesteśmy na starym kolejowym przejeździe i możemy wybrać sobie numer telefonu za pomocą tego oto zabytkowego telefonu. Ten gabinet jest tak stylizowany na biuro zawiadowcy na małej stacji, który też był dyżurnym ruchu, który też był kasjerem i obsługiwał kasę biletową. Mamy tutaj kasę pełną biletów. To urządzenie to Ternion. Mamy bilety z różnych lat, najczęściej 30., 40., kartonikowe bilety powojenne, jak chociażby ten z Gdańska Głównego do Wejherowa z charakterystycznym orzełkiem. Ten jest jeszcze na drugą klasę pociągu osobowego, ale znaleźlibyśmy tutaj pewnie też szereg biletów, które są na klasę trzecią, bo tak naprawdę dopiero na przełomie lat 60., 70. ubiegłego wieku na kolei została zlikwidowana klasa trzecia. To jest poezja kolei. pamiętam te stare kasowniki. To jest coś, co jeszcze pamiętam. Urodziłam się w Człuchowie, to jest moje miasto rodzinne. I Człuchowski dworzec w czasach studenckich, wtedy przełom wieków. Obdrapane ściany, jakieś metalowe drzwi, które albo się domykały, albo nie. Przed II wojną światową była to ostatnia stacja przed granicą polską. Już od dawna z Człuchowską koleją związany jest pan Adam Ratyński. To jest osoba, której bardzo zależało na tym, żeby dworzec w Człuchowie żył, których serce bolało przy każdym wjeździe na tą stację. To spowodowało, że miasto zaczęło czynić starania o pozyskanie tego dworca od kolei, żeby on wyglądał tak ładnie jak kiedyś. Część została zaadoptowana na salę tradycji kolejnictwa. Żeby pokazać ludziom, jak dawniej wyglądała kolej, są eksponaty sprzed wojny, to są eksponaty powojenne, są też eksponaty trochę nowsze. Proszę panią, ten budynek to jest jeszcze po niemiecki, to na pewno on ma ponad 100 lat, bo jak w 1875 roku ta linia była uruchomiona Chojnice na Szczecinek, no to on już istniał, bo to cykl tych budynków takie same w ciągu całej tej trasy było budowanych. Od Berlina do Królewca. Dzisiaj jest coś pięknego. Przyznam się szczerze, że także duża pomoc moja była w tym, bo pracuję 48 lat na kolei, to wiedziałem, gdzie podjechać, z kim rozmawiać i z panem burmistrzem, żeśmy jeździli. Także się to udało. To, że tak pięknie ten dworzec nas wygląda. Taka przyszła mi myśl, oświeciło mnie, że ten dworzec można było wykorzystać w sensie takim, że coś w tym dworcu zrobić. Ruch pociągów u nas nie jest taki duży, że kiedyś w tym budynku był klub, była restauracja, kasy biletowe, proszę panią, a dzisiaj pusty by stał. Stworzyliśmy taką salkę tradycji kolejnictwa. Dla obecnych młodych pokoleń, żeby jakaś pamiątka tej epoki minionej. Może bardziej też, że jestem fanatykiem kolei, pracuję na kolei, skończyłem szkołę kolejową, wywodzę się z rodziny kolejarskiej, także ten etos kolejarza był zawsze mi bliski. Mieszkałem na stacji, pociągi, ruch, perony, kolej, no całe życie kolej. Gdzie bym się nie myślał, to była kolej. Nawet muszę pani przyznać się, w tym budynku, który został wyremontowany, ja mieszkałem z moją trójką dzieci. W mieszkaniu u góry dostałem służbowe mieszkanie. Bardzo mi na tym zależało, żeby podtrzymać tą tradycję, pokazać ten etos kolejarza, no i no, to było moje życie. Do dziś to jest, tak jak pani widzi. Mundur zawsze jest mundurem. Przed wojną i zaraz po wojnie mundur był bardzo szanowany. Także nie tylko mundur wojskowy, mundur milicji dawnej, także i kolejowy. Mundur to była piękna rzecz. Ja po prostu szczyciłem się, jak dostałem, proszę panią, pierwszy mundur kolejowy, to w totolotka wygrał 1 000 000 złotych. Bo mundur to jest... Mundur pokazuje człowieka, pokazuje jego honor, jego podejście. Jak dziadek mi pracował na kolei, to maszynista, to był gość. Bo pracowali jak białych rękawiczy, to byli panowie, bo to był nie tylko że satysfakcja, ale i dobry zarobek. No i to był taki, no, jakby powiedzieć, no, zaszczytna praca tego maszynisty. Mówił, że panowie białych rękawiczkach, bo zawsze schodzili, to poręcze wyszlifowane, no, da się chciało patrzeć na to. Ale dzisiaj, jak to jest, to dla mnie to jest taki zaszczyt, że coś możemy po sobie zostawić dla przyszłych pokoleń. Bo dzisiaj jak przychodzą, proszę panią, młodzież, patrzą na przykład gablotę z biletami kartonowymi, z tym traktorem do kasowania. A młodzi nie wiedzą, o co chodzi, bo dzisiaj, wie pani, dzisiaj będziesz tylko bilet, tylko komórka, elektronika i to jest wszystko. A jeszcze chcę pani przypomnieć, że mam też bardzo piękną pamiątkę rodzinną, która była przebrana, gdzie mój tata chodził w płaszczu kolejowym suknianym. Sukniane takie ciężkie, bardzo ciężkie płaszcze, ale bardzo ciepłe. I też wisi na zaszczytnym miejscu. I właśnie tej sali tradycji z rodziną, gdzie był pierwszy zawiadowca na tej stacji. Już przyjadą, przywiozą nam zdjęcia, wkomponujemy je, jakieś pamiątki po tym, bo muszę pani powiedzieć, że społeczeństwo się interesuje, bo gdyśmy puścili to jakby w informację, sporo osób nawet przynosi po swoich dziadkach nawet eksponaty, z czego się bardzo cieszymy. Mamy eksponaty, przypomnę, z roku 1930, a mamy nawet plany niemieckie z 1908 roku. To jest, proszę panią, to jest bardzo cenny eksponat, który mówił, jak kiedyś wyglądała kolej, a jak dzisiaj wygląda. Także porównanie jest niesamowite, bo mamy i mundury na tej sali. Nawet nie wiedziałem, widzi pani, że coś takiego zdobędę, a zdobyłem, proszę panią, zegar wiszący taki duży na ścianę z 1950 lat, tam 1952-56, zegar, przy którym w tej kasie bytowej mój tata pracował, gdzie często mama tam chodziła, też tacie pomagała. Zbiorniczek taki na naftę, gdzie się naftę nosiło i do wskaźników się wlewało, podpalało się, bo kiedyś to nie było elektrycznie, tylko wszystko naftę opalane i semafory i wskaźniki. Jako dziecko chodziłem, chłopak, sam też polewałem tę naftę i podpalałem te wskaźniki, opalałem tak zwany wskaźnik czoło zatrzymania pociągu, jak się kończy peron, gdzie się zatrzymuje pociąg. I jest jeden eksponat taki, ten tak zwany tersakor do kasowania biletów, to też jest z tej kasy. Także to jest najbardziej drogocenna rzecz, którą mam. Żeby jakiś bodziec, jakiś zastrzyk dla tej młodzieży dać o kolei, o kolejnictwie, o tej pracy. Bo ta praca na kolei, proszę Pani, to nie tylko praca, pieniądz, satysfakcja, ale to także poczucie obowiązku. Bo to zachować musimy bezpieczeństwo, bo masę podróżnych przecież jeździ tymi pociągami. Ja przyznam, że trzeba niekiedy w tych przypadkach zostawia się inne sprawy ważniejsze, nawet rodzinne, a zajmuje się tym. To jest takie naprawdę pociągające, bo nie wszyscy też wiedzą, bo w tym stowarzyszeniu nie mamy osób starych. Ja się cieszę, że mamy bardzo młodych też, którzy no, chcą jakby się poduczyć i na przyszłość wiedzieć, przekazywać tym pokoleniom jeszcze młodszym to, co my starsiśmy robili. Bo to nie tylko, żeby przyjść tam popatrzeć, to także w tej chwili Stowarzyszenie Chojnickie, pod którego bezpośrednio podlegamy, bo my jesteśmy oddziałem Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. A my jesteśmy oddziałem tego Chojnickiego w Czuchowie. My musimy kontynuować tradycjami, kontynuować, proszę Panią, także o pociągach na bieżąco, walczyć o ruch pociągów, żeby ta ruch pociągów nie zanikał na tej linii, której funkcjonujemy. Bo wie Pani, nie da się ukryć, żeby nie myśleć o czymś, a w tej chwili, się budzę, to myślę, wchodzę często w przeglądarkę, wchodzę na Allegro, patrzę eksponaty z minionej epoki jeszcze, których ja pamiętam, niektóre też wszystkie nie pamiętam, no to po cichu nawet przed małżonką już robię sobie aukcję, żeby jak lepsze te eksponaty mieć w tej naszej sali. Jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. To jest naprawdę pasjonująca przygoda, poznawanie dziejów i historii kolei i również osobistych dziejów. Zasnych kolejarzy na starych powązkach. Przechodzimy zupełnie obojętnie koło grobu Antoniego Lewickiego, który był budowniczym pierwszej drogi żelaznej przez Alpy i przez Przełęcz Zemmering budował tę kolej. Kraszewski o nim w powieści wspomina. A my koło tego nie mamy świadomości, że nasz rodak w czasach, kiedy Polski nie było na mapie. To jest właśnie wielka zasługa moich koleżanek i kolegów, że potrafią gdzieś znaleźć jakiś eksponat czy jakiś stary wagon i nie odpuszczą. No a tu najpierw było czyszczenie, skrobanie, potem farby podkładowe, dopiero lakiery, no żeby zatrzymać tą powłokę. No a dzisiaj ten parowóz naprawdę mnie się bardzo podoba. Gdyby to teraz tak wyjechało na tory. Och, to by była naprawdę frajda niesamowita. Ludzie mdleliby z wrażenia. Z wrażenia, tak. Taka epoka pary zamknęła się w Polsce w roku 1992. Mówią, że to jest gdzieś z 1860 roku. No to proszę sobie wyobrazić. Żywa historia na kołach. 150 lat. Drewniana. Drewniana konstrukcja, tak. Też widzi Pani, że to jest wszystko powyciągane ze złomu. Stary system. No piękne, mówię, tutaj to jest żywa historia. To jest wagon z 1913 roku. My robimy wszystko według ścisłej dokumentacji technicznej. Bardzo ciekawe. No właśnie. To jest właśnie bardzo ciekawe. Córcia przyjeżdżała, kolegi. Tak, Piotrek Kolecko. Malutka taka, trzylatka. Siła szczotką drucianą schobek przy farowozie Śląsk, który był wtedy odnawiany. I praktycznie cały rok przyjeżdżamy w te wolne weekendy czy wolne dni. Bardzo lubię, interesuje mnie to. To właśnie dla młodzieży to jest właśnie frajda, że mogą sobie z tą techniką poobcować, mogą, że tak powiem, sobie na tą lokomotywę wejść, coś po niej porobić. Jest tu kawał historii, jest odpowiedni klimat, czuć ten tak zwany smart. Taka naprawdę wycieczka do przeszłości i myślę, że najpiękniejsze rzeczy powstają wtedy, jeżeli się kilku takich zapaleńców spotka. Tutaj mam akurat z Pyskowic pismo, tam są miłośnicy kolei, którzy pięknie wyremontowali taką zabytkową, piękną lokomotywę TY-51. To, co jest naszym dziedzictwem. 25 listopada jest nasze święto kolejarza, naszą patronkę Katarzynę Aleksandryjską. Organizujemy, my Towarzystwo Miłośników Kolei w Czuchowie, wycieczkę też starym zabytkiem, sanosem, proszę Panią, do skansenu Muzeum do Kościerzyny. Muzeum Kolejnictwa. Tam są lokomotywy, wagony stare. Naprawdę przepiękna sprawa. Ja zachęcam, żeby jechać zobaczyć na przykład do Wielkiej Brytanii, do Yorku. Tam jest muzeum, nie tylko parowozy, wagony piękne i tak dalej, ale co ciekawe, tam można zobaczyć od takich malutkich, którzy przychodzą z dziadkami każdy jest zachwycony. Dzieci oglądają, bo tam są makiety. Można zobaczyć na przykład, jak się naprawia parowóz, bo tam jest warsztat, który na bieżąco tych napraw dokonuje. No ale oni uważają, że to jest coś, co nazywamy dziedzictwem i państwo brytyjskie partycypuje w tym, bo to musi przetrwać. Żeby zachować przy życiu te stare, piękne parowozy, wagony, no to łączy nas jedno, no ta chęć przetrwania i chęć pokazania przyszłym pokoleniom, że coś na tych żelaznych szlakach się poruszało, bo pozwalamy być, dotykać, wchodzić, zobaczyć, rozwijać te pasje. No a potem może się wypoczwarzy z takich młodych ludzi jakiś kolejarz, który będzie chciał pracować na żelaznych szlakach. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Coś po sobie zostawić. No, myślę, że miłośnicy kolei uśmiechnęli się, słuchając Trójki. Za 7 minut pełne wydanie serwisu, punktualnie o 19:00. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad.